खुशियां जो मिलती है, प्यारे प्यारे दुनिया ये लगती है। दिल वाले दिल जब देते हैं, अरे हमको पता है क्या कहते हैं, सुन लो वो ये कहते हैं। ओ बल्ले बल्ले ओए शामा, ओ गुड़ खा के मर जावा। बीवी के हाथ में जाए और हम रोए पर वो तो खुश हो जाए। ओए मौज करो बीवी जब मैं के जाए। Shut up.